أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سليمان عليه الصلاة والسلام داغه د ازمایش او د ابتلا ذکر شو او د ازمایش نه هغه الله ته رجوع کړه او چې رجوع کړه نو قال وی رب اغفر لي اے رب زما اغفر لي ما ته بخنو کې د خلاف اولا کار زما. یعنی هغه یو واقعه مونږ ذکر کړی و چې ان شاء الله نو ویلي زب خپل سلو بی بیانو سره ملاوي کې موصل جوانان با الله پیدا کوي دا غي نو غي په jihad کوي ان شاء الله نو ویل نو الله ما ته دا غي بهنو کی وهب لي اوراک ماتا ملک انداز بادشاہت لا يم بغي لي احدن چې مناسب ني چني دي او تند پارا منبادي رستو زمانه انك انت يقينن ته چې الوهاب يا الله هم تور کوونکي. نو سلیمان علیه السلام دا بادشاہی الله دا سرا کې چې بل چلے ورنک او ظاهری طور ذهن ترازی چې دا خوب خل لی خبر ذهن تالا دا غیشکال و انت ذهن ترازی دا بخل نه دا د خصوصیت سوال لی هر نبی دا یو خصوصی سوال کرده دی دا الله جل جلال ہونا لکه دا موسیٰ علیه السلام بارک رازی اللہ مالی و خاص وزیپا چیز پی تایا دوم نسو پیری وته ویل شي لا اله الا الله تعلیم وته ورکړ شي لا اله الا الله وا لا اله الا الله بیا ته پرمایل رازم کې اسمانو نه یو چابل کې خود شو دا بل چابل کې دا پیسي درنه مدام سليمان عليه السلام او سلامي خصوصي سوال کو الله جل جلال هوته دعا وکړه الله وته دا ورکړه. او دغه خبر دا انبي عليه الصلاوات والسلامات کې کومه دعاګانې کین نه درپ په اجازه سره او داغه هر گز داغه مقصد ا حب جانی چې کینه زم یعنی خلکو چې سليمان عليه السلام دی بادشاہ نه طلب د ملک مقصود وی نه طلب د خپل د لویوالي مقصود وی بلکې د انبیاء علیهم السلام کده دنیا یو سوالوم وی ناغه الله د دین د خدمت ته پاره نو سليمان عليه السلام مقصد د دې سوال نه هغه تنفیذ د احکامات د الله چې ما ته قوت ملو شي او زه په صحیح طریقې سره د الله جل جلاله احکامات د الله په زمکه باندې نافذ او ښکارا خبره ده سليمان عليه السلام د بادشاہ ځان له د بنگلو د یو څه دبل سره پرنه استعمال کړي بلکې داغه طاقت سره د الله جل جلاله دین او خور کړي دي او د الله د دین دعوت رسول دي. ها د عام انسانانو د لپاره لکه زمنګ په دین کې نبی عليه السلام پرمه د منصب د طلب نبی عليه السلام یعنی خواله نه دی بیان کړی نبی علیہ السلام پر مې من سال القضا چا چې قضا ولا منصبو دا سر منصب را والا وی وخت طلبې کې جزې قاضی سم چیز چیف دي شم چیف جسټس دي شم او داغه لپاره شپارسونم طلب کړو خبر ده تعالی وکله الی نفسی نبی علیہ السلام پر مې د سړې اوس پر لشي د الله طرف امداد نګي فیصلو کې دی بیا اکثر غلطه فیصله کې رشوت علی پر رشوت او غلطه فیصله او چا باندې سوک چې د قضا او د منصب نه انکار کوي او پاغه جبر وکړي شي په جبر سره قاضی کړي شي نو انزل علیه ملک یسدده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله جل جلاله یو پرشتہ را نازل کوي کده غلطیږي نو عمد ته د صحیح خبر الهام کوي او د صدقې صحیح لارې ته. نو بهر حال عام انسان لره طلب د منصب طلب د حکومت دانه دی پکا خبر ده تعالی البته کې اوسړې ځان کې صلاحيت وی نه لکه څنګه چې سليمان عليه السلام لیدو کبه د الله نه طلب کې بیا جدا خبره خبره ده تعالی. نو الله جل جلاله دا دعای قبل کړه ګوره په اس دا سليمان عليه السلام سوالو کده الله په نمونه سره سوال په یو چا سره په بل چا سره صحیح وسیله الله تعالی ته د الله په نمونه سره وهاب نمونه سره چې شه دې په کاری د الله نه وړ یا وهاب انك انت الوهاب څنګه سليمان عليه السلام اوخته او توسل د الله جل جلاله په نوم په وهاب باندې وکړه عام طور د الله نشي اوخته شنو د نوم داګه د پر وزي په کول او زیات ویل او غین رستو دعا کول الله جل جلاله بیا ورکړي وهاب ورکون کی توګه ستاسو رزق مقصودی داګه پر دعا کو اولاد نه داګه پر دعا کو او د دې وظیفه کوه او داګه نرستو بیا د الله نه غواړه الله تعالی به تاغه شی درکی الله تعالی سخی ذات فسحن وګور نو الله جل جلاله دعا قبول کړه دا د اجابت بیان کړي فسحرنا لخرویه الله وی موږ تابع کو خدمت کې ولګو د دې لپاره هوا تجری چې روانه بوه به امره په حکم د سر روحه النرمه حیثو اغز ایتا اصاب چی کم زیتا با سلیمان علیہ السلام رسیدو کم زیتا با ارادت سلیمان علیہ السلام و چی التلل شی نو آوا با روانو و دا غیبانی با تح روانو غیبانی دا غیب پوج یو سو بل سو مکمل هوا با دا غیب تابی و هر سب دا غیب چطول دیو زینا او بل زیتا با منتقل کن او دیر سپیٹ سر بدلا لکه صورت سبا کی التا کی تیرشیو چی ولی سلیمان ریح غدو ها شهر سبایی سپر د سبا نوالی تر زواله پوری تر نور ترالی دو پوری دب د یو میاش چې یو سړی پاسلوی دومر به کو ورواح ها شهر او د کرنګي د ازوال نوالی تر مخامه پوری په دې کې به دومره سفر کو لکه د یو میاشتي سفر خبر ځان تعالی د الله جل جلاله الته نور نعمتونو ذکر کړي تامبو تعالی نرم کړي وا خبر ځان تعالی جنات وبکارونه کول ویلې مهرانونه به جوړو ویلې نقشې نقشو نگار لویل وی دی ګونه غټه غټه کټوه بلا الله جل جلاله ته داسې بادشاہت ورکو دا ټول سيزونه با اغي کول والشياطين او دلته الله تذکره کوي والشياطين او موږ مسخر کا تابع کړو الشياطين شيطانان كل بناءن یو قسم دا چې کوم بناوالو یو جنات او شيطانان هغه چې کوم بلډینګونه جوړي تعمیرات په دې کې کوم کاران شيطانانو کې په جناتو کې دلته جنات مراد دي او شیطانم ددا کبیلی نه نو دغه جنات او شیطانان چې کوم بلډینګ کاریګرانو ګلکاران نو غي بوله بلډینګونه جوړو لاغه تابع و غواس او بل اغه سليمان عليه السلام له الله تابع کړ چې غواس غواس غوتزن ته وي سمندر کې به غوتې والے ملغلره به راوباسلې سونه چاند یو سو بل سو سمندر دندن نه بچي د سليمان عليه السلام سره پکارو نو غي به تابع کړو خو کانی بهترین دا به پاغي باندې شیطانانو کې اغه دام شته او صدا سي سرکش او اخرين مقرنين فل اسباد او سنور شیطانان چې اب تړلی شو فل اسباد په زنجیرونو کې چې کم سرکش او زنجیرونو کې تړلی شو نو عام الله جل جلاله د سليمان عليه السلام تابع کړو د سليمان عليه السلام نه اڑک نشواله او الله تعالی پرمای مونږه وقلنا له هذا عطاؤنا الله ایمون سلیمان علیہ السلام ته ویلو چې هذا عطاؤنا دا زمونږ ورکړه ده مونږ ته عطا کړه مونږ ته درکاو کړه فمنن کته پچا احسان کې نو احسان کا او امسک یا ته پچا باندې بندې نو ته پچا بند ته لمونږ اختیارات درکړي دي کچا ته ورکه او کده چانه منکه بغیر حساب مننا لك زمونږ د تر پتا ته به حساب ده بس اگے ته چا ته ورکه او چانه منکه دګي ورکو د خبرې ځین درازي د سليمان عليه السلام د تسلل لپاره الله تعالی وي چې نبی مطمئن شي کلم کله تا اختیارات دي مطمئن کول لپاره دا مطلب نه لري چې سليمان عليه السلام ناجایز منه کول کول خبر ده تعالی او یا الله تعالی وت اختیارات ورک کنه ناجایز چانه منه کې یا ناجایز چاله ورکه دا مقصد نه لري بس ته ازادي کې جایز او کنه ناجایز نا سلیمان علیہ السلام ناجائز نه چانه مر کولو او نه ناجائز چانه منا کول دا صرف د پیغمبر د مطمئن کولو لپاره اغله اختیارات ور کول لپاره لکه نبی علیہ السلام تم الله تعالی فرمایو لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله تعالی ست مخ کی ورس ګناونه ماف هلکه نبی علیہ السلام نمخ کی ګناونه ورس ګناونه و صرف یعنی د اطمینان ور کول لپاره د تسلی ور کول لپاره نو دلته سلیمان علیہ السلام له الله تعالی تسلی ور کړه اختیارات تذکرہ وکړه دا مطلب نه چې ناجیز منه کول او اجازه تی ورک ناجیز هم چې سره کینو کو دا مقصد نه الله پر مل بغیر حساب هاذا عطاونا بغیر حساب دا بغیر حساب عطاونا سر لګیدلې صحیح شو دا زمونږ تر په آتا دا او دا داسې آتا دا چې بغیر حساب ده تل مونږ بغیر د حساب درکړي حساب میسب کې تاسو نشته و ان له عندنا لزلفا یا بغیر حساب مطلب دام کې دي شیتا سره به حساب نی ورکړه کوته خبر ځان تعالی ته د بګي اختیارات حاصل یا زمونږ تر پتا ته بغیر حساب آتا ده نو دوړه احتمالات کې د شي دغه احتمال راځي د چې زمونږ طرف ته تم به حساب درته و ان له عندنا او زين ته هم خارزي سليمان عليه السلام الله دوره بادشاہت ورکړه نه اخرت کې وسني دایت ساته دا خبره دنیا یو انسان سره ټول ده خو د الله د دین تابع نه اخرت کې بول الله درې نه سیوا ورک ایو سړی سره یو روپې نشته خوار ده خو د الله حکم نه مني د الله عبادت نه مني الله چې وته سويلي دا مکه واغه د کست کوي نو کدل تم خوار دي ال تبم خوار خبر ده تعالی ذکر الله جل جلاله احکامات نه مني او که یو سړی سره دا ټول دنیا رااله نو دنیا دلیل نه ده چې بدبخت ده دنیا نه د نیک بخته او د سعادت دلیل ده او دنیا ملاویدل نه د بدبختی دلیل ده خبر ځان ته لګنه بدبختی او نیک بختی د انسان د الله په اطاعت باندې ده یو سړی ډیر مالدار ده اطاعت د الله په کې ده نو هم کامیاب ده او که اس یو وسر نشته هم کامیاب ده او که یو سړی کې د الله اطاعت نشته نو که ډیر مالدار ده هم ناکام ده او که خور غریب ده هم ناکام ده خبر ځان ته لګنه زین درازی الله پرمایل چې نا ګول دانه چې دنیا کې ملو شو الله پرمایي و ان له عندنا یقینا د سليمان عليه السلام د پاره عندنا زمونږ په نسبت باندې لزول په خامخ ډیر نزدېکت ته قربت ته مونږ ته ډیر لوی نزدې سره دی الله زمونږه قربت او نزدېکت ته حاصل دی مال پوج زمونږ نه شي نه دی وحسن مآب او ډیر بهترین زید واپس دی ډیر بهترین زید واپس دی چې جنت ته الله جل جلاله به جنت تمبوږي دا خبره یو یاد ساته چې دا جنات تابع کول د سليمان عليه السلام او سلام تابع کول څنګه د سليمان عليه السلام تابع یو نه رب باذن الله خبره نه ده سچلي او وظیفه نه وکړي چې د سليمان سلام تابع یو دا چې په خپل باندې تابع شین دا غین خدمت غسل دامس بعض انسانانو سره تابع شي عادت شي مانوس شي ټکه پکا کار ولم کوي خدمت ولم کوي خبره نه ده نو دیکم سحر نشته هغه په خپل رضا باندې کوي او دریم صورت دار چې انسان تابع کوي د غیر پر شرکیه عمل شرکیه کوي ناجایز قران په وینه باندې لیکي یو څه بل څه نو دا حرام او سلورم صورت دار چې انسان جنات تابع کوي په صحیح وځي په سره صورت جن کې بعضه آیتونه یا د قران کې بعضه نور آیتونه د هغه په ذریعہ باندې تکرار کوي او تابع کوي او دا تابع کول څنګه تابع کول صحیح دي خوب اگے پاره باندې غټه وټه کول دا استرکاک الحر دی اغم یو آزاد مخلوق دی او ته تابع کې او ته پیزان له پیسې ګټي نو دا بیا حرام او ګناه دی چې ته تابع کې په وزي پیسې را جایز وزي پیسې نو جایز دی اگے ته په دخل کو د کسي امداد کې نو صحیح دی او کنه ته په پیسې وندې نو دا ته یو پیره تابع کړي او آزاد انسان دی تابع کړي او جن دی تابع کړي دا غنه ته خدمات الی بلې پیسې به ګټي نو دا بیا ګناه دی دا حرام دی دا کار نو دا کې حکم دی تفصیلی تو سلور شیکو کومه ده ته حکم ذکر قال او سليمان عليه السلام رب اغفر لي يا الله بخنو کې ماتا وهب لي را کې ماتا ملک انداز بادشاہت لا يم بي چ مناسب ني لي احدن دي او تن پرا يا چني وي لا يم بي چني لی احدین دی او تن لپارا من با دی رست زمانا انکا انتا یکینن صرف تو یکینن تو صرف تو الوحاب ورکا انکے اللہ وی منگا دعا قبول اکلا فسا خرنا له الریحا اللہ وی منگ تابی کلد دا پارا الریحا حوال را تجریچ بروان روان بوا بی امریحی پا حکم دا سلیمان علیہ السلام روحان پدا سی حال کې چې نرم بوا حیثو آغا زیتا بروانا صاحب چه کم زیتا با آغا رسیدو یعنی اراده بیوا وشیاطین و تابیق لمن شیطانان کل بندائن هر کاریگر جوڑون کې د محلاتو و غواسن او غوتزن غوپی وخون کې و آخرین او سنور مقرنین تللی شوی فی الاسپادی پا زنجیرون کې او الله ایمونگ و تولیو هازا دا چه دی عطاونا عطا زمونگ دا ورکل زمونگ دا فمنون دا احسان کوا چا سر چه احسان که او امسک یا منی کوا او دا زمونگ عطا دا بغیر حسابن بغیر د حسابه و ان له او یقینا د سليمان عليه السلام لپاره الله فرمای عندنا فن زمنګ باندې لزلف خمه قربت او نزدېکت ته نزدېواله او حسن مآب او بهترین زاد واپس اله چې جنت ته الحمدلله رب العالمین والسلام والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا اخرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله د خیر یا الله د خیر نو بارانو کې الله خدای الله مستعان اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا اللهم ارزقنا زياره الحرمين صلى الله عليه وسلم